第六段。 Vav. Shivtcha, vetzetcha, uvoacha yadati. Shomra et haohel yadati. Vaikach Adonai Elohim et haadam asher bara. Vayasem oto bagan, leovda ulashomra.